بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1442, katika darsa ya risala al-usul al-thalatha al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تلمرزية كتك كيكاو كتشوبيتا الأصل الأول، نليو بإذن الله تعالى تتانزى الأصل الثاني، معرفة دين الإسلام بلا دلة. قال الإمام المجدد رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. كويجوا دين الإسلام ودليله. قال العلامة الفوزان حفظه الله: لما فرغ الشيخ من بيان معرفة الأصل الأول وهو معرفة الله سبحانه وتعالى بالأدلة، البماليز الشيخ رحمه الله كبينيشا مسينج وكوانزا أمبوني مسينج وكمتنبوة الله سبحانه وتعالى كدليل، انتقل إلى بيان الأصل الثاني صحابة أنزا كبينيشا مسينج وبيلي. لو كان قال الأصول الثلاثة ni yale maswali ambayo mja ataulizwa kaburini: man rabbuka, ma dinuka, ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Na ndio ilivyopangiliwa al-usul ath-thalatha: ma'rifatullah, kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, ili ukiulizwa man rabbuka umtambue Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha maarifatu dini l'islam bil adilla, kuijua dini ya Uislamu kwa dalili zake. Kisha atamalizia na kumzungumzia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa kifupi. Qala faqala al aslu thani maarifatu dini l'islam bil adilla thumma arrafahu wa bayyana ma'nahu ثم ذكر مراتبه. هابا بعد يكتاج هذه أو هم سينكي وبيلي كيجوا دين الإسلام كدليل، كيشا أكيلزا وإسلام النيني ما نياك النيني وكيوريزو مسلم وإسلام النيني كنا واجب وهي كيجوا وإسلام كتبيان ستو وليزا. Lakini nina hakika hapa nikiuliza kuna baadhi ya wenzetu hawajui Uislamu nini, ule ukweli. Lakini tutasoma, pengine siku nyingine tuulizane, kwa leo tutasoma. Kwa kujua ule Uislamu, taarifu yake nini Uislamu, ni jambo muhimu sana kwa Muislamu kulijua. Kwa hivyo atataja Uislamu nini, kisha atataja maratib, daraja katika dini ya Uislamu. Wa qawluhu rahimahullah ma'rifatu dini al-Islam, ad-dinu yuradu bihi at-ta'a, ad-din yakusudiwa ta'a. Yuqalu dana lahu idha ata'ahu fima amara wa taraka ma naha. Usema fulan dan لفلان، بمعنى أممتي كتكيالي أليو أمريشا na kujiepusha na kuyawacha yale aliyomkataza. Wayutlaqu ad-din wa yuradu bihi al-hisab. Kadhalika hili neno ad-din wakati mwingine utajwa likakusudiwa nini? Kiyama, watu watakapohesabiwa na kulipwa kwa matendo yao. Kama fi qawlihi maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin, yawmiddin hapa kusudiwa siku ya kiyama ambayo watu watahesabiwa na kulipwa kwa amali zao. Wa yuqalu danahu idha hasabahu, maana ile hisabu inafanyika ile, ndio maana ikaitwa yawmiddin, watu watalipwa kwa amali zao. Kama qala ta'ala wa ma adraka ma yawmiddin thumma ma adraka ma yawmiddin, ita yawmiddin siku ya kiyama, sababu ni siku ya malipo. Ay yawm alhisab, siku ya watu ambao watahesabiwa na kulipwa kwa amali zao. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Wa qawluhu bil adilla ay anna ma'rifata din al-islam la takunu bit taqlid aw takunu bit takharrus min 'ind al-insan bil adilla. Maana yake ni kuwa kujua dini ya Uislamu si kwa kuiga baba yangu ameamka na muona mimi wafanya hivi na mimi nafanya, ah, wala si kwa maneno ya mtu akawa akurupuka na kuzungumza porojo azieleweki akazitia katika dini ya Uislamu. Na wengi katika watu dini yao iko kwa namna hii, juzi hapa nitaje mfano wa wale wanaolazimisha watu kubakia kuwasikiliza msikitini. Huwa wasema anayetoka wa kwanza msikitini rafiki yake Iblisi, kisha atoa kisa. Jana tu kuna mtu ameniuliza swali, hivi ni kweli anayetoka wa kwanza msikitini huyo ni Iblisi ama kitu kama hiyo, rafiki yake Iblisi? Ah, mimi mwanzo nilifikiria ni mwanafunzi, nikiangalia namba ni ya Tanzania, hakukuwepo. Kwa nini? Akaandika pale kuwa kuna msikiti kila swala una mchango, kila swala mchango. Sasa jamaa wa mwisho wamechoka na wamekirika, ikawa mtu akitoa salamu atafuta pa kwenda atoka. Sasa jamaa wakaona hii michango tuipati vizuri, sema sikilizeni Mtume sallallahu alaihi wasallam asema anayetoka wa kwanza msikitini ni Ibilisi. Nani atatoka? Nani atatoka? Basi natukae siku nzima msikitini, sitoki. Kwa nini nitakuwa mimi Iblisi? Hata kwenye akili timamu pia ili jambo aliingia akilini. Kwa hiyo sote tukaeni tumwangalie mwenzetu yupi atatoka, tumjue, oh, kumbe wewe ndio Iblisi, sio? Hapa ndio pale kuzungumza Uislamu bitakharrus, kwa kukurupuka na kutaja porojo za kipuzi ukazitia katika dini ya Allah. Na hii ndiyo dini ya watu wengi, porojo porojo nyingi ambazo hazina dalili la katika Qur'an wala katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu afanye jambo hata haulizi kuwa je hili limethubutu au la. Kwa dini ya Uislamu si dini ya watu wa kufuata tu hivi hivi, hawaelewi kile wanachokifuata, la, yatakikana kila unachokifanya uwe na dalili inayokuongoza wewe katika lile jambo unalolifanya. Uislamu ni dini ambayo yataka Muislamu asome au fahamu ule Uislamu au tekeleze kama alivyoamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ad-din la budda lahu min adillatin min al-kitab wa sunnah. Dini ni lazima uwe na dalili katika kile unachokifanya katika Qur'an na sunna. Amma al-insanu alladhi la ya'rifu dinahu wa inma yuqallidu an-nas wa yakunu imma'a ma'a an-nas. Ama mtu ambaye haijui dini yake, yeye aiga tu, ni jitu imma, likiona watu waenda kulia yeye yuenda, watu waenda kushoto yeye yuenda, yumo yumo tu yeye. Kwa kuwa watu waishi namna hiyo, wao wamo tu, watu wakienda kulia yeye wafuata, watu wakienda kushoto yeye yuenda, haelewi chochote katika dini yake. Haya makosa. Fahadha lan ya'rifa dinahu, mtu kama huyu hawezi kuijua dini yake. Wahariyum bihi annahu idha suila anhu fil qabri an yaqula ha ha la adri sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu. Na huyu ni zaidi kuwa katika hili kundi la wale ambao watakapoulizwa kaburini ma dinuka, watajibu ha ha la adri sami'tu an-nas yaquluna qawlan faqultu, mimi nasikia watu wasema sema uislamu uislamu na mimi pia nikasema imma yuenda tu. Kuna hatari mtu akashindwa kujibu ile swali kaburini kwa sababu dini yake ni hiyo, watu wakienda na yuenda, watu wakisimama yeye simama, haelewi kwa nini wamekwenda, kwa nini wamesimama, yeye huenda. Hili ni kosa kubwa sana kwa Muislamu. Fawajibun ala al-insani an ya'rifa dinahu bil adillati min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam wa la yu'rafu hadha illa bit ta'allum. Sheikh al-Fawzan anasema ni wajib kwa mtu kujua dini yake kwa dalili za Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hili halijulikani isipokuwa kwa mtu kutafuta ilmu. Hili halijulikani isipokuwa kwa mtu kutafuta ilmu. Na alhamdulillah, da'wa ya ahli sunna katika msingi mkubwa miongoni mwa misingi yake ni kutafuta ilmu. Na ndio maana ahli sunna popote wanapoingia utakuta kuwa kuna halakati ilmiya wafundisha watu ilmu, lakini si watu wote ambao wanalikabili ili jambo na kulikubali na kukaa chini wakasoma. Wengine wanzaliwa Waislamu, kuna watu utamka maneno machafu mpaka kumwambia mtu mwenzake, wewe vipi bwana, sisi ndio wenye nyumba katika hii dini, wewe mpangaji tu. Mtu amwambia mwenzake maneno huyu, angelikuwa yujua Uislamu ingetamka maneno ya kufuru kama ya istihza na dini ya Allah. Mtu afanye istihza na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani wangapi tunao hapa Mombasa? Mombasa huu mji wetu tulozaliwa tuishi hapa, jitu limekaa hapa. Ukisikia watu maskini kutoka kule bara wafikiria watu wote wa Mombasa wasomi, kuna mizuka huku nyinyi mjayaona nyinyi. Hey, ati kibaru aljuhala wako huku, ukiwataka utaona hapa. Yani mtu azungumza dini ya Allah bila ya ilmu, kisha kwambia wafikiri nini, sisi tunzaliwa Waislamu? Nani aliyekwambia ukizaliwa Muislamu wewe uelewa Uislamu? Nani aliyekwambia hivyo? Innamal ilm bitaallum, ilmu ni kwa mtu kujifunza ilmu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, hakuna mtu yazaliwa yajua. Innamal ilm bitaallum. Sasa ndio pale mwanamtu ameghurika kuwa yeye amezaliwa katika Uislamu, amekulia katika bia ya Uislamu, basi aweza kuzungumza chochote katika dini ya Allah, chochote azungumze. Kuna moja nakumbuka Masjid Ziwani pale, kuna jambo ambalo ni sunna, na wakati ule ilikuwa vita vikubwa, ndio mwanzo watu waanza kufahamu sunna, vita kweli kweli. Pale pale msikitini tushaitwa makafiri, kisha mwambiwa nyima kufurisha watu. Mmoja sema yeye kafiri wewe. Ah, kafiri vipi? Mmoja anijia na hao bwana, wafikiria watu kusoma dini bwana? Yeye hanijui, meketi na tawadhu. Wafikiria tujui, angalia wafanya nini bwana? Kambe wale wafikiria nyinyi mkusoma dini, ndio maana hamjui ile kama sunna. Ndio maana wale wafikiria wewe hujasoma dini, sababu ikiwa hujui ile sunna, lazima watakufikiria wewe hujasoma dini yako. Wewe hujui kama sunna ile. Akaniangalia, na wewe mmoja wao? Naambia eh, mimi mmoja wao. Nini? Utanifanya nini? Mimi mmoja wao. Huu hujeuri huu kwa ujinga, kitu kibaya sana. Na hili jambo liko sana hapa kwetu. Fikiria utanifundisha dini. Wewe ukitaka kumweza mtu kama akikwambia tu wafikiri utamfundisha dini, inshallah ile msafu kirejeshwe msikitini. Tukua msafu mwambie, hebu nifundishe hii safha. Nisomee. Mwambie hivi, nisomee hapa tu. Fungua kokote wewe mpe somo. Ama ile sura ya somo sana kile Juma, Suratul Kahf, wewe mfungulie Suratul Kahf, so mwambie soma hii hapa. Nisaidie hapa. Utajua mbivu na mbichi. guruguru na guru na guruguru, utasikia guruguru hapo mpaka uone ngurumo za radio. Hajui hata kuisoma Qur'an, lakini hakuna mjuaji kama yeye. Wallahi kuna watu ambao wazungumza maneno kama ukamuliza ma huwa al-islam, hajui jawabu lake. Alafu mtaita watu wa jeuri, na wewe wafanya jeuri katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, utakaubakishwa tu hivi hivi useme unachotaka katika dini ya Allah. Aa, hii ni dini ya kusoma, na ndio maana usema katika misikiti watu wanaoleta fitna katika misikiti zaidi ni wale ambao hawataki kukaa chini kusoma. Hao ndio wanaleta fitna katika misikiti. Uweza kusikia katika msikiti kuna mtu mpinzani kweli kweli, ukija ukimwangalia ni jahil mkubwa. Si jahil basi, kuna wale ambao ni jahil basit, yani mtu kila mtu mjinga hajui paka asomeshwe, sio, lakini yuko radhi kusoma. Huu ni jahil murakkab, concentrated jahil, wajua, yani murakkab, kwa sababu hajui lakini ajiona ajua. Huu utamfundisha nini mtu ambaye hajui lakini yeye aona ajua? Utaanza wapi wewe kumfundisha? Sa huyu mwachie vile vile tu. Ulaika kal an'am bal hum adall, yeye ashajichukulia kwa yajua. Wallahu almusta'an. Kwa hivyo ilmu haipatikani kwa juisi wala maji fulani ukiano ndio ilmu. Innamal ilm bitaallum, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ilmu ni kwa kukaa chini na kujifunza ilmu. Kaa chini soma, na ikiwa hukusoma basi wewe muabudu Mola wako kwa kadri ya vile unavyojua ile ibada kuifanya. Kaa kimya, usijitie katika dhima. Limetokea jambo katika msikiti, wewe kaa kimya tu, waache wale waliosoma wazungumze. Kimya tu weka. Kwa nini sijui? Ya nini nijiingize katika jambo ambalo sina ilmu nalo? Hata siku moja hujaonekana umebeba kitabu angalau enda darasani hivyo soma. Hujaonekana. Kisha waje kutuambia. Ni kama kwa mfano una sahibia, tena awe sahibi yako wa karibu. Wewe wamjua kuwa huyu kazi yake kwa mfano sekretari ama accountant. Miaka yote mko na rafiki yako wajua ni accountant. Musafiri kisha lile gari lako lije liharibike. Akwambia hii mara moja mimi nje ninaitengeza hii. Fungua fungua. Utamwangalia mbe, baba. Wewe uona ni hisabu hizi zapigwa. Utatulaza hapa wewe, hatutaondoka wiki nzima barabarani. Usiingilie jambo huna ilmu nalo. Hapo hapo utamwambia hivi, sio? Sasa mbona bwana watu waje ovyo ovyo tukuzungumza dini ya Allah na hawajui? Qala rahimahullah, akieleza Uislamu nini? وهو الاستسلام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وندي الإسلام. وهو الاستسلام لله بالتوحيد نكوجي سلميشك والله وكم بكيشك العبادة. والانقياد له بالطاعة نكوجي نكيك والله نكوجي سلميشك وكم تي. والبراءة من الشرك na kujitenga na shirki. Wa ahlihi, na washirikina. Si shirki peke yake. Ibrahim asema inna buraau minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kwa hivyo ujitenge na shirki na ujitenge na washirikina wote wote. Huu ndio Uislamu. Al-islamu ma'khudhun min aslama lishay'i idhan qada lahu. Imetokamana neno aslama lisha, amejisalimisha na jambo, maana amenyenyekea na kukubali. Aslama nafsahu lilqatli, kama kwa mfano mtu amejisalimisha nafsi yake auawe, ay khadaa lilqatli, fa aslama nafsahu lishay'i idhan qada lahu. Ndio maana yake. Falislamu huwa islamu lwajhi walqasdi walniya. Uislamu ni kule mtu kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kujisalimisha kwa matendo na kwa nia na kwa kile kilichoko ndani ya moyo wake. Qala Allahu azza wa jalla wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال بلى من أسلم وجهه لله أي أخلص عمله لله عز وجل من يكون تكسي الله سبحانه وتعالى عمل ذاك. وانقاد لله عن طواعية واختيار ورغبة ومحبة ناك جسلميشك الله سبحانه وتعالى وكو بندك واكي وشغولك منيوه akaona raghba na kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, amejitolea kujisalimisha. Wa qawluhu al-istislamu lahu bit-tauhid wa huwa ifradu Allah jalla wa ala bil-ibada, ni kumpokesha Allah katika ibada. Wa hadha huwa ma'na at-tauhid, na hii yasema ndio maana ya tauhid. Faman 'abada Allah wahdahu la sharika lahu faqad istaslama lahu. Kwa hivyo jambo la kwanza, mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala asimshirikishe na chochote, huyu amejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu wal inqiyadu lahu bit ta'a fima amaraka bihi wa ma nahaka anhu, ukanyenyekea kwa Allah na kujisalimisha kwake kwa kumtii katika yale aliyokuamrisha ukayatekeleza na aliyokukataza ukajiepusha nayo. فما أمرك به تفعله وما نهاك عنه تجتنبه طاعة لله سبحانه وتعالى. كلا لتشكو أمريش وكتكليزا لتشكو كتازا وككواتشا وكمتية الله سبحانه وتعالى. وقوله والبراءة من الشرك وأهله, البراءة معناها الانقطاع والاعتزال, براءة كجي وككان كجي يبوشا. والبعد عن الشرك وأهل الشرك, كجيوك مبارنا الشرك نوى شركينا, بأن تعتقد بطلان الشرك فتبتعد عنه, منزق كويتكيد أبطيل ووشركينا وكاو جيوك مبارنا الشرك, وتعتقد وجوب عداوة المشركين فلا تتخذهم أولياء إنما تتخذهم أعداء. كذلك ويتكيد واجب وكوفانيا ودوي وشركينا وكوا هاوتا وشكوليا واو كواني في بنزي فياكو بالي وشكوليا كواني مادوي. لماذا؟ لأنهم أعداء لله ولرسوله ولدينه فلا تحبهم ولا تواليهم, وسباب هاواني مادوي والله نمت مواك صلى الله عليه وسلم na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo huwapendi wala huwafanyi vipenzi vyako. Wa innama tuqati'uhum fi ddini wa tabta'idu anhum, utawakata katika dini na ujiweke mbali na wao. Na hili halimaanishi kuwa hutoamiliana nao muamala wa kidunia, mambo ya biashara, mambo ya fanya kafiri, fanya naye biashara, wala usimdhulumu, kuwa mwadilifu, kuwa mkweli kwa mipaka ya dunia. Lakini ikija katika dini wamchukia mtu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu huyu si muislamu, mushrik, na kule kumchukia kwako hakukupelekea wewe kufanya nini? Kumdhulumu. Humdhulumu, lakini huyu ni adui wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wataatakidu butlana ma hum alayhi, na waitakidi kuwa yale walionayo ni ya batil. فلا تحبهم بالقلب, usiwapende kwa moyo. Na hili jambo la alwala walbara leo limekuwa dhaifu sana, mpaka mtu akilizungumza aonekana ndo yule jamaa zungumza maneno gani bwana. Radicalism inaitwa hivyo. Huu sasa hii ni siasa kali hizi. Kwani yeye akupenda wewe? Yeye pia katika moyo wake akupendi. Na suala la alwala walbara liko ndani ya moyo wako, hakuna mtu yodiona, liko ndani ya moyo wako. Sasa washindwa na jambo ambalo liko ndani ya moyo wako, hakuna anayeliona kulitekeleza. Kumchukia mushrik kafir ni jambo ambalo liko ndani ya moyo wako, na hili hapa halijamaanisha umdhulumu kama tulivyotaja, haimaanishi umdhulumu, sababu Uislamu umekuelekeza jirani yako kwa mfano ni kafiri, pia ana haki ya ujirani. Kwa hiyo wamtekelezea haki yake pamoja na kuwa humpendi kwa sababu ya dini yake ya batili. Wala tunasiruhum bilqawli walfi'l, wala usiwanusuru kwa matamshi wala vitendo. Liannahum a'da'un lirabbika wa a'da'un lidinika, Sasa Mola wako akwambia wallahu la yuhibbul kafirin, wewe unasema wapenda, na Mola wako wewe hawapendi, na amewachukulia kuwa hawa ni maadui, wewe wachukulia ni vipenzi, vipi? Na ni maadui wa dini yako, fa kaifa tuwalihim wa hum a'da'ul islam, vipi utawapenda na ni maadui wa Uislamu? Vipi utawapenda hata katika akili timamu ya khini akili? Na kama nilivyotaja maudhuu kama hiyo ukizungumza, kuna watu madhaifu sana katika suala la alwala walbara, mpaka yafikia watu kwa udhaifu waliokuwa nao utaona waweza kusimama na mtu pengine mnasara ama myahudi, wajua dini zote hizi ni sawa, sote tuelekea kule kule. Niwapa mfano mzuri sana, huwezi kupanda matatu ya kuelekea Magongo na wenda Mwembe tayari bwana. Wamdanganya mwenzako, ambia wewe panda hii ya kwenda Magongo na mimi naenda napanda hii ya kwenda Mwembe tayari, tutakutana huko mbele. Endeleeni kwenda, amkutani. Sikiza we mnasara na myahudi, ukifa wenda motoni hivyo. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun. Maneno ya wazi tu sarihi, isipokuwa katika da'wa sikuli ya ahli kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw, ikiwa takingeuka na kupuuza, faqulu shahadu bi anna muslimun khalas. Mwataka hii njia, hamuifuati hii njia, kumbuka maneno ya Mtume sallam, walladhi nafsi biyadi la yasma'u bi min hadhi al-umma yahudi wala nasrani thumma la yu'minu billadhi ji'tu bihi illa kana min ahli an-nar au kama qala sallam, huyu enda motoni, usimdanganye. Aabudu asiyekuwa Allah, asema kuwa Allah ana mtoto ama Allah ameshuka katika sura ya binadamu ama kisha umwambie wewe dini yako iko sawa. Iko sawa vipi? Dini ambayo hata akili timamu ikubali. Na kule kwa Mayahudi wauaji wa mitume waovu wale wanaosema Uzair ni mtoto wa Allah wal iyadhu billah, na ushirikina ndio kwao, kisha waambia nyinyi pia mwenda peponi, msijali, endelee hivyo hivyo. Inna dina inda Allahi al-Islam. Hakuna mtume yoyote kabla Mtume Muhammad sallam isipokuwa alikuwa Muislamu. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasrani walakin kana hanifan muslima. Mitume wote ndio hivyo. Wala yakfi annaka tastaslimu lillahi wa tanqadu lahu bita'a, haitoshelezi kujisalimisha kwa Allah na kunyenyekea kumtii Allah. Wa anta la tatabarra'u min ash-shirki wala min al-mushrikin, hadha la yakfi, haitoshelezi ikiwa hutojitenga wewe na shirki na washirikina. Wala tu'addu musliman hatta tattasifa bihadhihi as-sifat, wala huisabiki wewe ni muislamu mpaka usifike na sifa hizi. Awalan al-istislamu lillahi bit-tauhid, kujisalimisha kwa Allah kwa kumpokesha. Thaniyan al-inqiyadu lahu bit-ta'a, kanyenyekea na kumtii Allah. Thalithan al-bara'atu mimma yudaddu at-tauhid, kujitenga na kila ambacho kinachokwenda kinyume na tauhid. Wa yudaddu at-ta'a, na kinachokwenda kinyume na ta'a ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ash-shirku, nao ni ushirikina. Rabi'an al-bara'atu min ahli ash-shirki, ushajitenga na ushirikina, najitenge na washirikina, jiweke mbali na wao. Na Ibrahim alayhi salatu wassalam, Allah asema qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladhina ma'ahu idh qalu liqaumihim, Allah atuambia tuna mfano mzuri kwa Ibrahim na wale waumini waliokuwa naye walipowaambia jamaa zao, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sisi tumejitenga na nyinyi na vile mnavyoviabudu pasi na Allah. Kisha akasema nini? Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawa wal-baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda. Si Qur'ani kwazi, umeanza uadui baina yetu sisi na nyinyi, abadan tutabakia kwa sisi hatupendani mpaka mtakapomwamini Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. alwala'u walbara'a, kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni msingi adhimu katika dini yetu, ambao leo msingi kama huu umekuwa hata watu hawaujali. Sallallahu alaihi wasallam. وبتحقيق هذه الصفات تكون مسلما. وكذي حقيقي صفه هذه كapatikana kwako hapo unakuwa muslim. Amma idha naqasat sifatun wahidatun minha fa innaka la takunu musliman. Ama ikipungua sifa moja katika hizi nne, basi huwezi kuwa muslim. Huyu muslim kamwe kuwa hujitengi na shirk. Sasa muslim gani ambaye hujitengi na shirk na hajitengi na kufar na mushrikin? Vipi? Kwa sababu bado wewe haijatosheleza kusema kuwa mimi sifanyi shirki, najiepusha na watu wa shirki. Na ikiwa mtu hata jisalimisha kwa Allah kwa kumpokesha katika ibada, hajakuwa muislamu. Wa hakadha. Fahadhihi alkalimati athalath au fabihadhihi alkalimati athalath lakhasa ash-shaykh ta'rif al-islam. Kwa maneno haya matatu ash-shaykh rahimahullah akafanya kwa kifupi taarifu ya Uislamu. Kisha akauliza swali zuri, wa kam min insanin la ya'rifu ma'na al-islam. Wangapi katika watu leo hawajui maana ya Uislamu nini? Hawajui wala watakujua. Kuna mtu hajui lakini wasoma atafuta elimu ili ajue, na kuna mtu hajui wala hataki kujua, hana time. Nyinyi mwajua vizuri sana, kuna watu hawana time na kuisoma dini yao kabisa. Yani ana muda wa kila kitu, mpaka wa kuangalia mpira pia anao muda huo, dakika 90 pengine kila weekend, labda nafikiri kuna mipira dakika 90 mara mbili kwa wiki. Akiziweka hizo akisoma dini yake, wallahi kwa muda mfupi atakuwa mbali sana. Lakini watu wana muda ya upuzi, wana mida ya upuzi, wana muda wa kufanya mambo ya kipuzi, lakini hawana muda wa kusoma. Na wengi ukiwaambia vipi sasa waonaje bwana uhudhurie darasani, wallahi time bwana do time yanipiga chenga kweli kweli. Time ngoja ufe utajua kama time ilikuwa kupiga chenga, wewe ndio wajifanya umepiga chenga, sio? Yatakufikia mauti, pale ikikufikia ndio ile laula akhartani ila ajalin qarib. Ikiwa mwema atamani arudi azidishe wema kwa yale mazuri anayoyaona aliyoandaliwa na Allah, vipi muovu atakuwaje siku hiyo? Mtu apoteza umri wake katika mambo ambayo hayana maana. Na tizama watu wa motoni, hakuna kitu watakiomba zaidi kama hiyo time unayochezea. Wallahi hakuna kitu watakiomba kama time. Ya laitana nuraddu. Hiyo ndio lau kama tutarudishwa duniani. ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. Na katika majawabu anaopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Hatukuwapa umri nyinyi kiasi ambacho wakukumbuka angelikuwa shakumbuka. Waja'akumun nadhir, na wamewajieni waonyaji kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nyinyi hamkukubali. Huu umri wa dunia ni mfupi sana, ndio kutengeza wewe akhira yako. Wajiandaa kwa ajili ya mambo makubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia waumini. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala akutakia wewe khairi, wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una shahawat an tamilu maylan 'azima, yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum. Allah akutakia shari, akutakia khairi, akutakia pepo, lakini wewe mwenyewe waelekea katika uovu. Na ukitaka kujua kuwa Allah mola wako akutakia khairi, tizama hata jema unalofanya. Allah sema man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha, ukija na jema na kulipa mara 10, ukija na ovu walipa lile lile ovu lako. Hauna hujja gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kesho? Sina time ya kusoma dini ya Allah? Una time ya kusoma? Yaani mtu aweza kukaa miaka nenda miaka rudi hajui dini ya Allah, hana muda wa kukaa chini kusoma. Ili talaumiana kila siku. Na alhamdulillah tulaumiana we, alafu tukija kwenye vikao vya darasa mimi nazijua sura za wale watu wanokuja wale wale tu. Tuonana vile vile. Yaani ngalau mtu asikia asema hiyo si juu yetu. Akajiambia nafsi yake yeye mwenyewe kuwa imefikia wakati kuna haja ya mimi kusoma dini yangu. Kwa sababu Allah asema hivi, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hivi. Lakini aa. Kisha mtu kama huyu anyosha vidole kwa wale wanaosomesha na wale wanaosoma pale, wale wale. Wale wale wana nini ndugu yangu? Wewe walaumu kwa sababu hujui yale wanaoyajua wao. Ungelikuwa wajua usingelaumu. Sababu mengi katika mambo watu walaumu kwa nini yazungumzwa, kwa sababu hataki mtu kusoma. Na miongoni mwao ni kama haya. Tena aswa ukienda katika miji au mitaa mitaa ile ya watu wa hehe kama huku mbele mbele huku, ukisomesha hayo za fukuzwa msikitini, kwa sababu hana time yule mtu ya kusikiliza ilmu. Hana time, mashughul, ana time ya marungi peke yake. Kuna watu Allah amewafungulia katika dunia sana, yeye ana time weekend ale marungi tu, tena aweza kula marungi baada ya lunch. Hao jamaa hao wameshinda mbuzi hao. Baada ya lunch mtu yuana. Na nawajua vile anafanya. Ale marungi yale yaoshwe. Sasa hiyo jamaa ana watu wake kumoshea, yakatwe kabisa ale majani, yeye avuta tu. Yuana. Ana sijui vituko gani huko yavuta na shumari sijui vitu gani. Ajua kujipanga vizuri kabisa katika mambo ya kumdhuru. Wamuona tu mtu mzima bwana, Allah amemfungulia katika dunia, kisha mkaa nini marungi bwana yamtesa, ajiaibisha wazi, mtu atoko na jasho jito linamtoka bichwa, hili misuli imefura hapa nini nini. Kasome dini yako. Unajua time, tuko very busy. Ngoja utajua busy nini. Endelea hivyo hivyo. Utajua busy. Na ndio wao akifa some ni yatima jamaa. Some ndio upate sio? Ulikuwa ufanye chochote hapo, utaka rais tu some yatima alafu utapewa thawabu eh. Na kwa kuwa Allah amekufungulia katika dunia, basi ufanywe yatima eh mpaka 40 ziishe sio? Ndio utapata thawabu sio? Wewe hutakufanya amali hapa duniani. Wala huna time ya kusoma dini ya Allah. Ah, tuendeni hivyo hivyo. Tutakwambia. Ukitaka fuata, usipotaka niwe mwenyewe. Unjichagulia njia hiyo. Lakini ujue kule mbele kuna hisabu mbele ya Allah. Na utaulizwa. Ilmu ilivyokuwa yasomeshwa wewe ulikuwa wapi? Thumma la tusalunna yawma idhin 'anil na'im. Kila neema Allah aliyokupa utaulizwa uliitumia vipi? قال ولو قيل له ما هو الإسلام وكم من إنسان لا يعرف معنى الإسلام لأنه لم يتعلم هذا الشيء وانغابي katika watu ambao hawajui maana ya Uislamu sababu ile jambo hajalisoma wala hajajifunza. ولو قيل له لو كما تامبيو ما هو الإسلام لم يجب جوابا صحيحا, hawezi kujibu jawabu sahihi. Na ile jambo ile jaribu leo kitoko kutembea muulize Muislamu yote anamjua Uislamu nini, msikilize atakujibu nini. Si ajabu wengi wa Islam means peace. Islam means peace. Wallahi balai kweli. Ndio umeambia Uislamu maana yake hivyo basi. Maana ya Uislamu nini? Nendeni na ili swali leo kwa isani zenu. Kokote kimbona Muislamu rafiki yako na muulize, kwani Uislamu nini? Kisha sikiza jawabu. Kama jawabu litakuwa kama hili, walistislamu lillahi bitawhid walinqiyad lahu bitaa walbara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Angalia kama jawabu hili utalipata. Si lazima liwe kwa Kiarabu, hata kwa Kiswahili. Kwa ni kujisalimisha kwa Allah kwa tawhid na kunyenyekea kwake kwa kumtii na kujiepusha na shirki na watu wa shirki. Akwambia hivyo tu. Huu ndio Uislamu. Alafu akishindwa kujibu msaidie. Utakuwa umfanya da'wa kubwa sana. Kumwambia Muislamu maana ya Uislamu. Wallahu musta'an. Maratibu ad-din inshallah tukijua soma katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.